hopper drengene på parapet. Det regner, og det regner, men maren bliver så våd. For han har glemt sin paraply, og derfor vil jeg intet råd. Det lille far, han kommer hjem.